Розділ 23. Ще не були відра повні, я сльозами долила. Її пісень. Дмитра молодець розволочили. Ще хлопцем, коли мав 18 років, дубівська Тетяна гладенька шугуділа в ніс, коли говорила. Купила йому вбрання, приманила, та й потайки грішила, аби чоловік не знав. Чоловіка свого вона не любила, бо був старий і недотепа. А вона молода була, та ще мала дурну кров. Було так, що одного разу чоловік її ятів збирався ліс косити. Сказав, що буде там ночувати, аби Тетяна другого дня винесла йому їсти. Ішов. А жінка запросила собі молодого подолочника Дмитра. Дала файно повечеряти, випити. А чоловік і в лісі щось душа віщувала. Урвав косу, йде додому. Гримають двері. «Хто там?» – питає Тетяна. «Та я, відкривай!» «Лізь під постіль», – каже коханкові. Той заліз. Старий повечеряв, ліг. А Тетяна говорить, що щось тебе гримнуло. Вийшла на двір і через якийсь час кличе чоловіка з-під вікна. «Якове, Якове, наша корова в городі!» Ятів вибіг на двір заганяти корову, а Дмитро з-під постелі та й утік. З мого Дмитра сміялися в селі, що Бог його зверху побив, а знизу поблагословив. У війну ятів умер. Лишилася Тетяна з донькою Іванкою, вдовою. Коли Дмитро вернувся з Італії, гадала, що візьме її, а він посватав мене. Привіз дві файні хустки. Одну подарував сестрі Катерині, а другу мені. Таких хусток ніхто не мав. Лише я одна на Лужку і Катерина в Дубові. Я ту хустку зав'язував лише в неділю або в свято, і не рада була. Тетяна не давала мені дороги перейти. Одного разу між людьми коло церкви каже, а та хустка мала моя бути. Вона би на моїй голові краще пасувала. Я змовчала і відійшла. Але вона ще раз мені при людях честь урвала. Аж потім мій чоловік не заткав їй писок. А як було? Жала я вежен у воротняка. Тут раптово пішов дощ. Нема вже жнив. А літній день дорогий. Іду я додому, попри кооперативу. Тоді, говорить, склеп, кооператива, а тепер магазин, крамниця. А продавець турянський побачив мене і кличе з до порога. «Маріє, Маріє, ви йдете додому чи на роботу?» «Та додому». «То зайдіть на хвилинку. Я дістав гарне полотно на сорочки і у зірці. Ходіть подивитися». «Зараз зайду». Забрала я в ріку, тоді ріка попри саму дорогу плила. А тепер бульдозерами відбили її далеко від дороги. Мила босі ноги, руки, та війшла до кооперативи. Подивилася, який гарний узір. Попросила турянського чорних ниток від вишивою. А я так убита у вишиття, що мені досить раз подивитися, чорним розшию, а якими нитками закладати, то вже пам'ятаю. Роблю мовчки своє, а вухами слухаю, що люди балакають. Тоді вже менше пили, більше до читальні горнулися. Але в крамниці завжди є люди. Тут приходить Тетяна гладенька, стала широко на порозі. «Слава Ісусу Христу!» – привіталася. «Слава навіки!» А вона великої поваги хотіла, бо вміла хворим кров пускати і гадала, що більшої ліпшої лікарки ніде на цілому світі нема. А того кожен міг навчитися. Невелика штука. Кого кольки хапали чи лупали кості, чи високий тиск мав, то кликали Тетяну. Вона бувало прийде, вдарить ложкою по руці, аби кров пішла в жилу, а тоді таким гачком, пущадлом випустить з літру крові, руку замотає полотном і все. До війни вона, може, була і файна. Але у війну куля розірвалася в неї на подвір'ї. І пошрамило обличчя. Та й роки своє зробили. Груба стала. А що від природи куца, то виглядала як торба січки. Стала на порозі, глянула на мою роботу та й почала з мене кипкувати. «Скажіть, турянський, а то Марчак такого щастя не знайшов би собі в нашому селі, але аж на Лужок його понесло». Всі, хто був у кооперативі, переглянулися та й очима на Турянського. А Турянський був такий, що нікому ніколи честі не урвав. Подумав і розсудливо сказав. «Ви знаєте що, Тетяно, то не наш інтерес. У нас така байка не точиться. Аби ви тут більше не поновлювали таку байку. А я вся горю. Сльози стоять в очах. На це входить чоловікова сестра Катерина. Купила солі, хоче вже йти, а Тетяна далі за своє. Катерино, а твій брат був би не знайшов таке щастя в нашому селі, як на Лужку. Я не стрималася. І сльози, як дощ, покапали на біле полотно. А Катерина як скочить до неї. Тетяно, стули писок, бо тобі зуби зараз вилетять. Сама повернулася, йде додому та й зустрічає брата. Кличе його. Дмитре, а ходино сюди. Що є, Катерино? Йой, шлях би тебе трафив. Ти що з черепулькою маєш? Та твоя Марія онде в склепі вишиває, а вона її за тебе чорнить. Газди стоять, слухають та й сміються. А вона не має язика їй відповісти. Марія не озивається до неї. Є, Катерино, йде. А сам сів на мокрого дуба нижче церкви, чекає. Йде Тетяна додому, здріла Дмитра, зашкірилася до нього, як дурна до сиру. Та й, що ти робиш, Дмитроню? А він поволі встає, підходить до теклі і питає. А ти, черепулько, чому мою жінку шукаєш? Та я не шукаю, я правду сказала. Він її позауш, та й ще раз, та й ще. Хустку розірвав, сіль розсипалася по дорозі. Пішла додому плачучи. А він до кооперативи. Марія, а ну ходи сюди. Я вийшла на двір. Що тобі черепулька казала? Ей, та що то й буду говорити. Ну, вона добре набрала. Більше не буде дурниць молоти. І десятьом закаже. Дай ключ від хати. І пішов. Більше Тетяна гладенька зі мною гудза собі не шукала.